kamu acha bahana baya acha nirupa kata hu nisana baya acha tirupate kata hu nisana baya acha iljam acha bahana baya acha tirupate kata hu nisana baya acha कतहू निशाना बया छा कह दी हा कोर्ट में ना कह दी हा कोर्ट में ना बबुओ